zabawa. Zajebista sprawa. Teraz będzie show, jakiego jeszcze tutaj nie było. Rewia rymów, o której się wam wszystkim nawet nie śniło. Przedstawienie, jestem Rafi, a to moje plemię. Życiowym nastawieniem poruszymy niebo, ziemię i piekło. Krytyczne uderzenie po mnie ściekło. Zawsze są dwie strony medalu. Nie jest lekko, ale kiedy widzę w oczach ludzi ten pewien błysk, to na oczy żwienie sam bym musiał sobie dać pysk. Bo wtedy widzę, że to co czuję, co przekazuję, jest odbierane dobrze przez ludzi. Dlatego rymuję, dlatego piszę teksty, bo to jest dobry sposób na zabranie głosu na temat, który mnie nurtuje. Nie jestem najlepszy, ale cały czas próbuję. Bo przeszkadzają chuje, ja się tym wcale nie przejmuję. Tylko cały czas bawię się słowami. Bawię się teraz z wami otoczony. Mary żyją parami. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa, czemu nie skaczecie? Czy nie wiecie, że ja przecież żyję w swoim świecie i cały czas robię to, co chcecie, czyli piszę teksty i rymuję je na scenie. Byłem profesjonalizm i Mary Jane uwielbienie. Dla tych wszystkich, co stoją pod sceną, szczere pozdrowienie. Dla tych, co na scenie, pisz do piści za przysiężenie. Liczę się z tym, że nie każdy mnie słucha, ale uśmiech od ducha do ucha, póki nie zabierze mnie kostucha. Więc daję swoje bucha i już dobrze mam na duszy. Stoję przed wami i niech ktoś mnie teraz ruszy, a wytargam go za uszy. Piję browar, kiedy mnie suszy i wolę słońce, kiedy świeci niż śnieg. Kiedy proszę z DKM teraz rymy jak pociski tylko dla was i muzyka prosto serca. Niepierdolony hałas to mnie bierze, to mi w sercu gra. Więc każdy to pojęcie ma, niech bawi się tak jak ja. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Te trzy rzeczy niekoniecznie w takiej kolejności wnoszą do mojego marnego życia wiele radości. Ale są też inne rzeczy, których ominąć nie mogę. Muzyka pokazała mi życiową drogę. Przyjaźń. Choć wielu przyjaciół nie mam, to wielu mi nie potrzeba. Złote słowo dla Przema. Teraz Rafi wykłada przed wami kawę na ławę. Kiwajcie głowami, bo to czas na zabawę. Kiedy przed wami stoję, wtedy dwoje się i troje. Żeby było jak najlepiej i niczego się nie boję. Kiedy na moim stole stoi browar, jest zioło, to wszędzie wokoło już jest gwarno, wesoło. Przed wszystkimi ludźmi, którzy tak potrafią żyć i żyją tak do teraz, Rafi chyli swoje czoło. Byłem podziw dla wytrwałych, dla prawdziwych, dla gry. Jeśli chuje mogą bawić się, zabawmy się też my. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Do życia mnie napawa. Zabawa. Cały czas piwko, trawa i kobieta. Zajebista sprawa.